ګران محترم اوردونکو السلام علیکم رب العالمین همیشه تر تازه خوشاله ساته محترم شیخ القران سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع کی هم به جلد دا تاسو ته په کراچۍ کې د وحید ګل اسلامي ډیټا سنټر مسان چوک کې باندې کې د وحید ګل سره او په خیبر پختونخوا کې په جهانگیری کې د مدینه مسجد سره په خوا کې دوستانه سره الهی ریکارڈنگ سردار علی تر فروش 0313-5086-087 بسم اللہ الرحمن الرحیم پرونیو حدیث تیر شعو تاسو تا ایک یو خبر پاتیوا 406 نمبر حدیث ہو ویود داریمی و نبی سید الخدری روی مستو ایلا ازوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ ندلتو یا نبی سید الخدری عن ابیه خیال مدے علماءو لیکلی دا عن ابیه دا مصنف دا اوهامنا دے ذکر آوی دا حدیث ابو سعید دے دا ابو سعید نم دے سعد ابن مالک ابن سنان او دا دم والد ندے چه مالک ابن سنان دے یو دا خطا راغلی دا سم کئی کنا بل دی وی وزادو فی اولیه لا صلاة لمن لا عضو له ادب یاویلی رواه احمد مخکتیر شل کنا اے وزادو یعنی احمد ابو داود و دارمی یادی زکا زادو دا جمعی سی غدا کنا ویدام د مصنف د اوهامونه ده فإن هذه الزيادة ليست للدارمي دا زیادت په دارمی کې نشتا نګور د مصنف په دې عبارت کې دی دی کې دو سهوی دي یو په اسناد کې چې غ زیادت عن ابيه ده بعد قول ابي سيد الخدري دویم دا چې لا صلات ملم الله عضو له دا په دارمی کې نشتا بل دا یو مسله علما او ذکر کړي پرونتي رشد بیا ته پوسم کو چې دا او د ابتدا کې تسمیه ده نو دا د عمر الفاظ ثابت دي چې بسم الله کچا بسم الله الرحمن الرحیم وی نو دا الرحمن الرحیم زیادت ثابت نه ده ادا یو مسله علماء ذکر کړي چې ګوره د روړی پاول کې دعا پاتې شنو یا خیر کې بوي منس کې بوي خدا او داس بارکه احناف قائل لري وعن ابي حيا نوې سبق لمغوري دا ابي حيا نه روایت ده دا ابو حی ابن قیس الوداعی الحمدانی دے قال دے فرمائی رأیت علیاً ما قتل ولی رضی اللہ عنہ توزعا او دس اکڑیو اے او دس کی شورو کا فغسل کفیہ نلاسن او انزل دا مروندن پوری حتی انقواہما خصفا ستره کل خیره میره تی لرکو ثم مزمد ثلاثن بیخلق انگال کدری کارتا وستن شق ثلاثن اپوز کیو بوا چولی دری کارتا وغسل وجهو ثلاثن مخدری کارتا وینزلو وزراعیه ثلاثا او لیچیم دری پیری وینزنی ومسح برأسه مرة او مسحو کا پسر یو زل دا گرد جمهور دلیل لے چه دا سر مسح یو زل خلاف پک دی امام شافعی رحم اللہ اشتاغد دری زلی والی کائل لے ثم غسل قدمیه بے قدمون وینزل الی الکعبین تر گٹو پوری دری کارتا وردی حدیث کی دری کارتا والی نشت خو ابو داود شریف کی ثلاثن ثلاثن راغلے ثم قاما بیا ادری دو فاخذ فضلت حوریه راوائی غستی اغبا کی اوبد او دس ایچی پا کم اوبو یو دس کولو کم لوخی کی باکی اوب پاتی وی فشر بہو نویس کلی وہو قائم او حال دادے چی علی رضی اللہ عنو ولارو نگورا دا زمزمو بم پا ولار اسکل او دا او دس نا باکی من دود او بم سکلی شی انورو کی خخ برداد چی سڑے کی دی خوب پا ولارم جایز دی او پا ناس تا بہتر دی کمو احادیثو کی چی من راغلی نو آغا نهی دا تنزیح دا بیدا او با پا ولارا اسکلی ثم قالا ابیوی احببتو مالا خبر خخولا ان اریکم چو خیمتا ستا کیف کانتو هورو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی سرنگیو او دس او توہارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواه الترمیزی والنسائی رحمهم اللہ دیو جنگو ایک اصرے پا بمبا بانی مودس کئی او چودنی کی او دو چنگو اس کی اس خدا سے جو لوٹی اکثر نی نو دا بمبی دا او بمبا کی مندری وانب دی خیر دا عبد خیر ابن یزید الحمدانی دے کوفی د د نبی علیہ السلام زمانہ مندلی و ملاقات نه شي او د علی رضی الله عنه سره مرګرتیا کړی ا دې په کوفه کې اوسېدو شپږو شلو کالو پورې عمر رسیدلو قال دې فرمای نحنو جلوس منغناستو ننظر الی علی او قتل مو علی رضی اللہ عنہ تا حین توزا کل چه یو دس کولو پخوا خلقو بدا سی کول چه دین بدا سی زده کولو موز بچا کولو دو بولا قتل او دس بے کولو اس پا کتابونو که او دس ہوایو او قوی نا نو اکثر گو ریب تو لباو لم دا او دس چل نورزی وی منگور تا قتل چه کل یو دس کولو فاد خلا یده الیمنا وردن نیکو خیلاس پلوخی کی فملا فمہو نخلے دو بون ڈکا کا فمزمز خلے کنگال کا وستن شقا اپوز کیو بوا چولی ونثر بیدیه اليسرا اپوز پگس لاس شنکا ور پگس لاس شنکول سنت دی فعل هادا ثلاث مراتن دا سکار دری پیری اوکو دری پیری خلکم ابو آچولی دری پیری پپوزکم ثم قال بیو فرمائل من سر رہو ارا اسوک چی خوشحالوی اغلر این زر چو گوری الات وحور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى طهور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اغا ود سو طهارت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاذا طهوره ندا سدا غي او دسو رواه الدارمي وان عبد الله ابن زيد دا عبد الله ابن زید ابن عاصم المازنی دی، یو عبد الله ابن عبد ربه دی، هغه بانک خوب کې کتلې وغه نه دی. قال دې فرمای رہے تما قتل رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم مزمز اخله کنگال کړو واستن شقا اپوز کی وبا شول من کفن واحد د یو لاسنا یو چمنا فعل ذلک ثلاثن او داسې دری پیری کړو پر پروندله مساله تیر شوه لکه دا یو چنګ ما ډکو لګی می ته خلک واچولې لګی پوزه کې بیا می په دویم ځل چونډک کو لګی خلک لګی پوزه کې بیا په دریم ځل می انداسې وکړو نو ګور درې چونګونه شول او کارونه په شپه ګوشول نام سنت دی یو چونګ نشکه دو دیت دیت سوي دیت وصل وای اګدا سکه چې اول چونډکه خلک انګاله بیا بیا ابیا دری پیری پوزا دی تفصل وی نو احناف وی فصل غره دی جایز طول دی ادا ایمه ثلاثه و پنیز وصل بهتر دی رواه ابو داود و ترمیزیو رحمهم اللہ دی ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تیچ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصحب راسی مسیکڑ و پخپل سر و اوزنه هی او په غوګونو اے د غوګونو بات و نه هما اغه دن طرف د غوګونو بس صباحته نه پدی صباح غو ته مسبح چورته وای و ظاهرهما او ظاهر د غوګونو به بهامه په دواړو غټو غتو بانیو رواه النسائی تو کا دل ګوره اکثر طالبان د غوګم څخه چل ورځي تو مو کا بابا جی نہ کنا رات کو کنا ہے دی پر اور ہے دی پر اور ہے ابتداء دے غور دی دے نہ شروع شو دے برا دے د غوگ نہ ظاہر پاتے شو نہ باطن بیا وقت اوس اس تے زک کو کنا زک کنا ماشاءاللہ رواه النسائی وعن ربیع بنت معوض رابان زمد ادا معوض دی اسم فائل سی غدد تعویزنا در ربیع بنت معوض دا دین روایت تی انہا دا صحابیه وی دان سواریه دا د بنو نجار کبیلی نوا ادیم گوره دوونی دلان دی بیعت کڑی حافظ ابن عبدالبر وی دا دی صحابی لوی شان دی دی دا اللہ دا پیغمبر پا مرگرتیا که کل غزاگانیم کڑی ها یویش احادیث د دین منقولی انها بیشک دا صحابیه چه دا رات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کتلو نبی علیہ الصلاة والسلام یتوزو دسکولو قالت بی بی فرمائی فمسح راسه مسیکڑی و پسر ماکبل منہو و مادبرا اغچ مخی د دین دے او هغه چې رستو دی اپرنور دي طریقه زده کا کنه لکه ګور دا لاس با اول راولی ته سر د اخره پوری بیا به لرکنه بیا به راولی نو که چا واپس را نه واستل نو پورا سنت باندې عملونه شو وسدغه و اوزنه اے سود عصت ہوئی دا دی غوگ او سترگی پا منس کی دیزی تا دی لوگ رئی دیتا سود آوئی دیتا سود آوئی دا اکثر اوچ پاتی شی دی بانی مسا ہوکا کچرتا وینزلو کی اوچ پاتی چیس شی لون شی وسود غیهی نو صدعا صدعی تسنید د صدعی او دا دسترگی او د غوک پا منی منز کی زیتا وی ادغل تدا کمی اختیچ رازوند دی دیتم صدعی وی و اوزنیه او پا غوگنو بانی مسو که مرتن واحدتن یوزل وفی روایت په روایت کې انه توزع چې الله حبیب او د سکو فادخل اصبعه وردن نکړو سرونه د غوتو د مسجد سر په وخت کې هغه نه پس فی جوهر او زنه هی په سوراخونو د غوګونو کې اې کله چې غوت دنکا رواه ابو داود وروه ترمذی ور روایت لولا اړم باندې روایت ذکر کړي وا احمد او ابن ماجه الثانيه امام احمد او ابن ماجه رحم الله دا دویم ذکر کړي وان عبد الله ابن زید رضی الله عنه انه بشک دے چې دیر ان نبی صلی الله علیه وسلم د قتل او نبی رحم السلام توزع او د سکونو وانو مسارا سهو او دای مسکڑه او سر بیماین پوبو غیر فضل یدهی چی آغا غیر وی داغسی و والد لا سنونا گر حدیث تا سوچ کوی د سر د پاسه د پاره نوی اوبرا واغستی لا سنو کی کم لنوال چی پاتی واغا نو جوده ور تا لا سنلوان دکل اے پاو نو بو سر نپاغ لنوالی دلا سنو چیغ باکی من دا پاتیو نویو بیرا واغستی دا اللہ حبیب نویو برا واغستی خودی پلو گو رئی دام روایاتو کراغری چی نبی علیہ السلام سر مسحکو من فضل ماین کان فی یدیہی اغه لاسو کې چې کوم لونوال او کنا نوی ورته روانه غستې پاغي مسکړې وای په دې دلیل نیولې اغه چا چې سو کوئی مای مستعمل پاکی دي مای مستعمل سری علما لیکلي وای دواړه امرین جایز دي کخوا خیشی سر د پاره د نوی اوبرا والی کخوا خیشی نو پلاسونو کی کملون والی ده پاغی ده مسو کی خباز علماء ویلی پا متن ده حدیث کی استراب ده استراب دا ده ابن ماجا دا حدیث ذکر کرده ده دا سه دا بیبی فرمائی وی ماد اللہ حبیب تا داو دس اوبراڑی وی راوا چاوا نما راوا چو لینو مخی وینزنو لاسونا او نوی او بی راوا غستی انو سر مسکو مخی او رستو ناغی که دا سی دیدلتا وی رمس راسو بیماین غیر فضلی دیهی و به هر حال علماء لیکلي دواړه جایز دي خو غره دا د ویجی نو یو بده راوالی ادلا سونو په لونوالی دي اکتفا نه کوي پاغي دي اکتفا نه کوي اگر چې خبره دواړه علماء لیکلي چې درستی دي خبره دواړه درستی دي احنافم دا ذکر کړی د سر د مسه د پهار نه یو براغ سل ضروری دی کنا نو شوافع وای ضروری دی څوک وای او احناف علما وای نو یو براغ سل ضروری نه دی بلکې د لاسونو ننوالم جایز دی دلاسونو دنوالم جایز ده او راغلی دی ګوره دا حدیث د ربیعه بنت معوس کې راغلی چې نبی دې سلام مسو کپ سر من فضل ماین دا سوای وبونه چې پلا سنو کې وي. دارنګ یو روایت کې دا سراغلی و مسار اسو به بلل یده یې سر مسکو خود لا سنو پلونو علی نو یو به روان غشتي. او د علی او د ابن عمر او د ابو امامه رضی الله عنه نو روایت ته وای چانه چې سر مسه یې رښوه نو ګیره کې لونواله بس ګوتې دی پیو یا په سر دې مسو کی ها وای. اذا وجد بللا في لحيته اجزاه ان يمسى راسه بذلك البلل کګیره کیسه وی پس هغه دراوای پاره مسو کی. د حسن بصری مولا دغه قول له رواه ترمذی و رواه مسلم مع زوائد یعنی سره د زوایدو نه حدیث یوګت ذکر کړي وا نبی امامه ادا بی امامه رضی الله عنه روایت دا د دنوم د سدی ابن عجلان الباهلی دالوی جلیل القدر صحابی دی ذکر عضو رسول الله صلی الله علیه وسلم دید الله د حبیب داو د ذکر کولو قال وکانا یمشه الماقین وید الله حبیب بد سترګو ګټونه مغل یمشه یدلکو ماقین ګور جمع د ماق دا دی په لګورې دی پوزي طرف لا ګټ ادي طرف لا ګټ دیتا ماقین وای ماق او دای تسنیه شو ماقین ادی کې اکثر ګوره ګندګین خلی نو او دس کې د دې د مغلو اهتمامم پکار دی مشکول به ماقین نو دا مستحب دی او دا مبالغه ده په اسباد وجو کې او سم ګوره سترګې خالی نیوي کله یو طرف ته ګندګی وی کله بل طرف لا. وقال الاذنان من الراس وقال اے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دین دا مرفوع شو یا قال ابو ماما وای نو حدیث موقوف شو خراجه خبر اوله دا وقال دا الله حبیب الاذنان من الراس وغونه د سر ندی حکمن وګوره سر ما مسکو ادا غینه کمه لونواله فاتره پاغي وګونه مسکو دیکی مختلاف ده چې دا غوگونا با مسکه پا غبا کی منده و بو چه دا سر دا مسه نا پاتی شی یا کدی لبا نویو براخلی نغور کول داده چه دا ما او راس بانی مسکه اکا چاور تا نویو برا واغسینو دی کم سنشتا. رواه ابن ماجا و ابو داود و ترمیزیو و ذکرا او دی دواړو ذکر کړی دی امام ابو داود امام ترمذی قال حماد چه حماد و ازراوی چه لا ادری ما تپت نشتا لزنان من الراس چه غوگونه د سر ندی دا قول دا ابو امام رضی اللہ عنو دینو حدیث با موقوف شی ام من قول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا کد قول د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ندی وګڼو روایتو کراغلی چې الله حبیب ته دا خبر منسوب ده چې لزنان من الراس. وعن عمرو ابن شعیب عن ابیه عن جده اگر دې کې علما او دا چې لزنان من الراس دا کلام مدرج دې کلام د پیغمبر علیه السلام نه د تصور دې چې کله دا لزنان من الراس مرفوع حدیث شو دا کلام مدرج نشو قال دې فرمایي دا صحابي جاء عربي راغله یو زمیدار نبی رسول الله يساله عن الوضوء تپوشت کول په بارد او دس کی چې او دس بسنګ کو فاراه بالفعل دا پیغمبر شاه کومو غزان په مخلص کړي چې بدرې پیری مخونو وي نه نه پیغمبر او لوټه راو کو ته وګوره داسې او دس پکې فاراه بالفعل زکو اذا ابلغ د پتالیم کې د قول نا فعراه وی خول د تاو دس درې درې کرتن دامونو وینزل ثم قال به ورته فرمل ها کذ الوضوء وی دارنګ یو دس ته فمن زادا چا چې د دین زیات واله وکو فقد اساء ند بدکارکو وتعدى او كم حچ مکرر داغین وروا وړیدو وزلم او ظلم کو فزان اسی زان ستړی کو او به زای کی او سلور او پینځه کار تک سوق مخوین جی نګورا زیاته او کو به زای کی ان ساجر پین ملاویږي ورتی روایت کې اشکال نشته خو یو روایت د ابو داوود شریف کې راغلی زیادت د او نقص وره کمې وکړو نو بیا په حدیث کې اشکال لې ځکه د الله حبیب خود د جواز لپاره یو یو ظلم او دس کړي دوه دو پیری مندامونه وینځلي نو د کمی حکم کشی نو حدیث کې اشکال لې نو علماء لیکلي چې دا راوی ته وهم راغله د زاد اثر د زان نا او نه قسم سکه وهمن سیوا کړي رواه النسائی وابن ماجه وروا ابو داود معناه وعن عبد الله ابن المغفل رضی الله عنه انه سمع ابنه دد بشن واردل يقول جغدوا عقل الله من يسلك القصر الابيض الله زدر نغوارم اغه بنگلس پینا ان یمین الجنه د جنت خی طرف تا قال نو صحابی ورته اے بنیا اے بچیا سل الله الجنه د الله نه د جنت سوال کوا وتعوذ به من النار اپنا ای غوار په الله سره دورنا تکلفات په دعا کې وکاو یخی طرف لسمینا بامیلا آیا اگست طرف لدا سمو آیا ماوری دری دی فینی بیشک ادچیم ماوری دری دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچی فرمائی لی انہو سیکونو بیشک ادر دی چیشی و پدی امت کی او قوم یعتدون فی التہور چی دا حد نتجاوز بکی پا اودس کی اے آغست شیرے پدریو زلی بسی واوالے کئی پوبو کی بے سراف کئی یا پو وینزلو کی بدور مبالغ کئی جسم دا وسوسی درجی لبو رسی گی ود دعاو پا دعا کی بد حد نتجاوز کئی اعتدا پا دعا کسرا آغا شیخ غواری چی جائز ننے لکسڑے وی جز خزرے اخذ وای چې سړی اسمین رنگ واله وای چې رنگ می تور وې اتور واله وای چې اسمین می لا ممکن نه دی یا आवाज را پورته کې خدا سي आवाज چې خلق باندې له اشتباه را وستا چغي وې یا اعتداد عام د انبیاء او منازل ځان لغواړي او اعتداء دام د سجع کې لکه د شیرونو پشان اخر کې دعا دا سکے چی آخر کی دا کافی بندی کے پکے رواہ الترمیزی و ابن ماجہ وقال الترمیزی و هادا حدیث غریب و ادا حدیث غریب دے ولی سے اسنادوہو بالقوی سند قوی ندے عند اہل الحدیث پنیز دولما و دفن حدیث لئننا لا نعلم احدا زکا مونگل پتنشتا چیوتا نسن دهو دا حدیث مرفوع ذکر کرے غیر د خارج ابن مصعبنا وهو لیس بالقوی او دا خارج نده قوی زمونگ دا علماء و اهل حدیث و دا ماهرین و دا فن مطابق ابن المبارک مورت ضعیف فیلی ابن معین و امام احمد داس نورو د دیفان علماؤ وعن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال فرمائی دے رئے تما کتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا توزا کلچ اودس بیوکو مسح وجہو نمخ مبارک مسح کرو بطرف ثوبی ہی پیو طرف د جامع دیکی دلیل دے پوچھو لو پس داو دسنا دیکی دو علماء اوڑے دے اختلاف دے خوگور دا وچول داو دس نپس او دو غسل نپس جائز دی بعض علماء اور تمکروح حویلی لکه نبی علیہ السلام غسل کوم من رضی اللہ عنہ او رس باب الغسل کی دا حدیث را روان دی او ما ورته سجامه ورکن وین غستا اے او دا الله حبیب لاړو لاسونه سندل بخاری شریف حدیث دی رواه ترمذی او دا حدیث دی امام ترمذی سندن ضعیف دی پدې کې او راوی دی بلکې دو راویان دي چې علما او لیکلي ضعیف دي وانا عائشه رضی الله تعالی عنها دوم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت قالت دی فرمای و در رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فارا خرقتن یو کپڑا ٹکڑا د کپڑی یرشف بیا اعضاءه بعد الوضوء مسکول به اوچول به پاغی اندامون پس داو دسنا وقال رواه الترمذی وقال هذا حدیث لیس بالقائم وابو معاذ الراوی ضعیف عند اهل الحدیث اے پدی باب کې نور احادیث هم دي دا دلیل دی په جواز دو چونو خطول احادیث ضعیف دي هاي او حدیث په کې علما او لیکلي چې دا سندن صحیح دی چوی دا الله د حبیب یو منزیلو یا کپڑا وا چې پاغې به مخمس کول چې او دس به وکو علامه عینی وی دا حدیث امام نسائی ذکر کړي په سند صحیح سره وروي دي کې ابو معاذ راوی دې ضعیف دې پنيز د علماو د اهل دې فن علامه احمد شاکر رحم الله و عالم تیر شوی او هغه د ترمذی په احادیث او تعلیق کړي اوی چې ګور دا راوی دی دې کې منفرد نه دی امام حاکم دا حدیث په بل سندم ذکر کړي نو دا سند د دې حدیث صحیح ګرځي په دغه نورو طرق سره چې دې ته تایید ملاو دی. نو ګوره داودس نه پس کسوک مثال په تور اندامونه او چي وشتي کې کنه او چي جائز دي.